الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال رب العزة دار ډیر بهترین دین او ډیر صفا او سترا احکام او شریعت مطهره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په تمامو شریعتونو کې تمام دینونو کې ډیر مقدس او ډیر منصور او ډیر مرغوب او محبوب دینو چې دا وی حقیقت معلومول انتهایی مشکلو چډیر مخلوق سره د لوی علمونو نه محرومه تیر شوی دی چې د دین اسلام کوم اصل معنا او مطلب هغه نه دی خبر شوی د دین چې کوم اصل رازو د الله رب العزت ته طرف نه پابندیان باندې لازم شوی او واجب شوی او دا وی معلومات ډیر ګران او مشکل پیر کوم خلق ته د فضیلت حاصل شوی او ډیر خلق د دینا دنیا کې دغه سي ناواقفه او ناخبره تیر شوی اریتا بلسو مختا راغلی هغه باندې خپل عمرونه صرف کړی او ای باندې د دین او د حق نوم یې خره چې د دین دی خدایي فرق او جدایي د دې خبرې رښتینی هغه د قران نکیږي بس ترڅو چې الله خپل دین د تعریف د بارا او د بیان د پاره د وضاحت د پاره قران نازل کړو. چله رب العزت د خپل دین پوره تشریح او وضاحت په دې کې کړی. نو کدي سره یو انسان خواري وکړه او دې کې خپل فکر او سوچ او خپل فهم او خپل بصیرت پورا صرف کو هغه ته الله رب العزت لا رخی هغه خبر کی هغه باندې با خپل خصوصی انعام او احسان کی او چې کوم خلکو د دین معرفت او تعریف د قران نه علاوه په نورو کتابونو کې کوته نورو علمونو کې کوته او د یقینو چې دې کې هم دین معلوميږي دې کې هم انسان ته هدایت کیږي دې کې هم انسان د غلط لارونا او شیطان او گمراهی نه بچ کیږي تاریخ خپل سعی عبس کړه تاریخ خپل مهنت او مشقت فضل او بیکار کړه دا وجنا په دین کې اختلافات پیدا شو پارا مسله کې او دا سه پاره او عمل کې پاره او عبادت کې به حدا او به انتهاء اختلافات دي. الله رب العزت دې حلم دقه خو دلې چیز به نه وي په یو مسله کې به اختلاف نه وي. الله خو دین ز اختلاف نه پاک کړي ساتلې دي او سفیر علی کړي دي خدای اختلافات ټول د دیو جنا چې هغه خلقو د قران نه مقبول په لاړو لو او چې څومره بیا تکیږي د قران نه څومره تیار جوړیږي انسان ته. ځکه قران کریم چې کله دا هغه خلقو ذکر کوي چې هغه د دین نه بالکل ناشنا دي بیگانه دي ندی خبر نوم دقا وجه پیش کئی چه الاعرابو اشد و کفرم و نفاقا عربو کے جکم دیہاتی خلقو بانڈو والا کلو والا دوخانو سر جوندو اللہ وی غیب و کفر و شرک کدیر سخ کفرم و نافقت کدیر سخ اشد کفر و نفاقا وجه صدا و اجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله دې وجه نه چې حدود ما انزل الله د حدود نه دې خبر د قران د وینانا او د بیاننا او د دعوتنا ندی خبر نوزکه کفر ډیر سخت د سختی د کفر جرسونه پیدا کیږي نو بدی وجا چې انسان د قران نبی ارتکی دې سره تعلق نه وي نه بل خو د خلق دین دی د خلق خپل یو ترتیب دی چې جوړ کړي ځان او دمره ګران او دمره مشکل دی چې ډېر خلکو د دین نه نفرت هم په دې وجه پیدا شو چې دا هم ته ګران چې زړه کاته نه فل وکې د شپې هغه مونږ نه شو کولای اده ما سوتن په اودا سبان دی با د سار مونږ کې دا خو یې مونږ ته ګرانه موږ ټول ورځ کارونه کوځانله رزق د پاره منډې ووخو خو بیا هم کټ ته تلواري خو دې راته وی چې نه خو د کېږي به نه په دغې اودا سبان دی به د سار مونږ کې بس دین چې د خلکو لاس تراشي نو ادا سي شي نو چې الله رب العزت په لاس کې داغه په کتاب کې داغه د طرف نه بیانې وړي رسان او باغې کې ډېر ښایسته ترتیبي چې انسان کله هغه ته په غور سره او توجه سره وکی دی ناغا پا خپلا پویشی دیر دیخوی زمان در زلو خبر اوکر زمان زلوی دقا سی واری لکسنگ جی قرآن ممتوائی قرآن سوی ممتا قرآن ممبی خبر اکی دپاکے دصفائے چی قد افلح من تزکا کامیاب شاغ سوک چی زان پاک کر زان نے خیری لرکو زان نے دھولی لرکلی زان نے داغون لرکلل دیر بدخ کاری دو نو خلقو پا نظر کی دیر بدرنگ کاری دو هر چاو تا گو تا نیوا تو کلی چه صفائی اوکلا پاک ساک شو قدب لحمن تزکا دا حکم اول پیغمبر پاک تکلیو پا اول سورتونو کی جنازل شیو دا قرآن نا چه دویم عدریم سورتو یا ایوه المدثر قم ایسا در غستن کیا پاسا تا تغڑیر لے کار پروتتے سادر بیا پا قیامت کیا وندو دنیا زیدہ حرام ندے دنیا زیدہ خوب ندے دنیا زیدہ راحت او دمی ندے دنیا زید محنت او د مشقت ته جلاله ول عزت وی لقد خلقنا الانسان فی کبد مې انسان سره پیدا کړل ثغو دوړل چې دیو دنیا کې منډي وي دیو دنیا کې ټوپونه وي دیو دنیا کې محنت کوي دې بار پیدا کړل نسوی وطا قم فانذر قدری گا خلق یروان وسبان دیو یروم کم کتاب و لواخلما تری کتب خانو کی پیر ناشنا کتاب دیر عجیب و غریب کتاب چلی کی ناشنا واقعات کم کتاب اللہ وی و ربک فکبر نا فتوحید یو یا روا چلوی یو خدای دی دیکھ صحیح حکمت تی چید اللہ لوی و تبیان کا و ربک خاص پل رب پل سوکنا تقدیم کرے حسر دپارا چو ربکا بکبر خاص د خپل رب لوی بیان کان ولی زګه خلق په زړونو کې لوی راغلی دا خدای الله نه څوک د بلانه یریږي کغه د انسانان نه کده جناتو نه من الجنت والناس نړی مخلوق په دغه کې خود دې یې راغلی دی د دې بلاګانو څوک د مړو نه یریږي څوک د ځوانانو نه یریږي څوک د شیطانانو نه یریږي څوک د پیرانو د ملنګانو نه یریږي چیرې ګوري مکه وګه ایر ناشنا ناشنا کرتبو ندی و سرم بند بمی کیم بند بمی کیم پیدا دا اللہ صفت تے واللہو یقبضو و یبسطو بندول او کلاول اللہ کی چیغا دی بند کی بیادی سوک کلاولی نشی چیغا دی کلاو کی بیادی سوک بندولی نشی ور ببندت چنانچ نتوان بست ای میده سخت شوکن و میاشتو بندوی اجت تنزی لچاکلی دی ور ببندت چنانچ نتوان بست کدا سی دی بند کی چی بیا کلاول نکی گیم گو بشو از حیات دنیا دستم و ایلاس دی جون دی دنیا نوین دا بس خلاس بشو داوندار لاکار دی بل سوک بتا لسو بند کی اور کو شاید چنان کی نتوان بستم او کدا سې دې کولاو کې چې بیا بندول نشي کېدې نو اوه یو ته چې لاس د ژوند د دنیا نه وینځه نو څه ده بل نه یریږي دا شیطانی خبرې دي چې یو باندې کړې دی وې ښا او کنه دا خو هر قسم تعویذ نشته هر قسم دمو نشتا دی خلقو سرا ایس نشتا ستا پزلکی دا دیلو ایر آغلی دا ستا پزلکی دا مخلوق نیر آغلی دا چیر ایگا ماسنا چی سچل را سرو کی سچل را سرو کی وی بس عرص کولی شکنا زما پا دی بدن کیوم دا غت سرو کشتا زما په دې مال کې هم دا تصرف شته زما په دې اولاد کې هم دا تصرف شته هر سکول شي وي د مخلوق په ګلونو کې دا یې را پرتاوا خدای یې رشي و الله پیغمبر ته وی چې وا ربک فکبر د خدای لوی او ته بیان کا چې دا کارونه د الله دی ست په بدن کې څوک تصرف نشي کولای ستا پا مال کی نشی کولے ستا پا اولاد کی نشی کولے دا تصرفات صرف دا اللہ دی اغا پیدا کری دی اغا در کری دی دیکھ دا چاہ اختیار دی نو کدا اغا دا طرف نہیں نو مانے بیا کدا اغا دا طرف نہیں نو بیا امان امتحان امتحان لپاره الله په بنده باندې شیطان مسلط کړی او ویلي دی حدیث پاک کې چې ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرا الدم چې دا شیطان د دې انسان په دې بدن کې داسي چلیږي په دې رګونو کې لکه د وینې په شان ته نه لاول تسلط ورکړي دا وازمیخ کې پتا باندې نو هغه خلق پکې پیل شو چې شیطان داغي پر رګونو کې په وینه کې چلیږي نو داسې کړی دي چې بس د خدای عبادت ته نه پریږي دا غنوم ته نه پریږي بس په لایره له په لګه جوړې ده چې داسې بوکم داسې بوکم داسې دا د هغه طرف نه وسوسه ښه نو استاد پاره خلانه بولې زه دې رسان علاج کولې دې ډیر کله شیطان دې او خدای ولې دومره وسوم ورکړې دې استاد امتحان دې پاره او بیا هم چې ته وې چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا غفلارم تعالی خپل نشی راته شیطان سو قدرت دې چې ته د الله نوم واخلې وربک فکبر نو مخلوق ټول ختم مخلوق ټول بیکار شو مخلوق ټول بی لاس او بی خوش مخلوق ټول بی اختیار شو وجتاوی چې اعوذ بالله بس خدا خبر استاد له کې وسو کراولی خان استاد لري خو ډاکړه دې کنه وی اعوذ بالله گزار وخت وای پیدا نه ده کنه وینا کې ډېر فرق دی کنه دا تبایی خو دی وجه نشوی ده دا دنیا خو ټوله په دې گمراه ده دا اصل ایمان او عقیده ځکه نشته په مخلوق کې چې غیر الله د نوم لپاره صرف جبه مقرر کړی ده چې اعوذ بالله وای وای وای وای زر زر وای زور سے پڑھو بس او زړه کې ڈاکو ناس دے زړه کې غل ناس دے زړه کې دجال ناس دے التذلانم نکوزینو بس جنکو زینو بس ټول عمر بداسه دنیا کې هم گرفتاری پریشان وي جون به خرابي سکون به نه حاصلېږي په بد حال اخرت او خود تبال چې د الله په نوم یقین نشته اعوذ بالله غزار وخت وایم او کار نه کینو نو دیوته وی چې ربک فکبر دې مخلوق ته د خدای لوی بیان کا چې د زړونو نه د مخلوق لوی ختم شي لیکن بیانون کی کوم ډیر لوی کار دی بیانون کی ځکه الله پیغمبر تور پسې وی چې وصیابک فطهر د صفای خیال ساته ډیر دې دین کې صفای ډیره ضروری ده وصیابک فطهر جامه پاک ساته جامه لباس پاک ساته ولباس نوم قران کې چراش کړه دین امرات صرف دا جامه نه بلکې د انسان د بدن ټول احوال حوارز ټول تن امرات ظاهری او باطنی جامع پاک ساتانو بدن پاک ساتان نجب پاک ساتانو سترگی پاک ساتانو وگون پاک ساتان نظلوم پاک ساتان طہارت وسیابک فطہر دیتا طہارت ہوئی دیتا تذکیہ ہوئی دیتی ضرورت لنبیا یا اللہ دا پسبان لکی جامع خواب پوبو پاک کو بدن بوم پوبو پاک کو او اخکل لکسن سابن بو آخلو پاک بوشت خدا وگونا استرگی او جبا او دازلو دیتا خودمون سابن نرسی او اصل دا پاکوالی ضرورت خدا غلطا دیکھا نا اللہ رب العزت ہوئی چه داغی ده پاکوالی کار دیر آسان دی شکر نو باسی چه او بوتا ضرورت نشتا نه ترخوتا و نه خوگوتا قدف لحمن تزکا و ذکر اسم ربیه فصل کامیاب شاق بنده چیزان پاک کن سبان دی دلی نمی واغستا منځ شروع کړ چې الله اکبر با زپوشما چې لوی یو خدای دې دا نور ټول واړه دي ها ماشومان دي هړپو سي کوي توته نمونه اخلا توته قطبان او غوثان وایها والله رب العزت وینا توګه نشي دا یو الله دی ها چې څومره د لوی انم اخلن الله تاخلا چې الله اکبر الله اعظم الله اجل دا الله نوم لوی په دې کې ده لوی د الله سره لایق چې ستاسو د زړه نه دا ګند دي شي صفائی د الله په نوم باندې راځي بس دا دین دی ښا چې زړه دې پاک شو د الله په نوم سره او د زړه نه د مخلوق لوی وته چې انسان سنشي کوله پیریان سنشي کوله پیران سنشی کولی ملنگان سنشی کولی غیزان لب پلیتیا کی پرات دی داغی چی سکی دا پا پلیتیا بانده کئی اگی وی کنه چی سمرا گندشی نوی دمرا دمون کار خکی گی اگی اویلیو کنه ڈوب چراغ دین که اپنده که اوزای دی ملنگو ویچی پینزل سورا دی خپلی متیازی اس کے پنارا باندی ہے ڈاکٹر ہدایات تھی کنا بس بیو چس کئی نا بکی گی خواہ ندغا پلی گن دی دغا پلی پلی تی دا دغا پلی نجاست تی دغا نبزان ساتے گوارے خواہ نتا داغین نپاسے داغی سر ناستے ابیا وې چې په ان شوما څوک یو سوي څوک بل سوي پته په ان شو چې کوم حق دی او کوم باطل دی وې څه نه پوي ته بچره په ان شو تا دا چې الله کملار خوله دا غته پرې خلن په دې خبر څوک نه پويږي بغیر د الله پاک نه هغه دا غلار خوله دا چې وربک فکبر وسیابک فطاهر والرجز فحجر سنچ جامه پاک ساتي بدن پاک ساتي نو والرجز فحجر د شرک نه او د شرک د خلقو نه جدا شم تا ګوره سوره دریم سورته نزول کې ها هغه کې دا ترتیب یې چې وړي خلقو دین کې اصل شی پاکوالی پاک پاک پاک او صفا ستر ګرځي نو په دین به پويږي په مسله به پويږي په علم به پويږي په قران به پويږي د خپل عبادت په خوغو به پويږي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله خدا غواړي چې تاسو باندې دین آسان کړي چې تاسو باندې بوج را نشي تاسو باندې روب را نشي چې یو بندا پریشان نشي او دې ته تیار نشي چې نشم کوله نشم دا نن ګوره څومره خلق به بار ناست دي هغه جماعت ته ناراض دي نه پروځه کې نه به پروځه کې ولي هغه وي مونږ نشو کوله کنه مونږ ته ډیره ګرانه ده دا وظیفی او دا ویردونا او دا ذکرونا او دا حلقی او دا شپیرونولو او دا پا دا شپی پا تیارو کی مقبرو تا و قبرستانون تطللو چلتا با شپا تیره وی خواه شبی برات داوی مونگا نکی مونگا دار نوی دا دین ندکن دا تا چاوی لیچ دا دین دی دار تا چاوی لیچ دین خو اللہ قرآن کی بیان کرده او تراشا قرآن تکینا چه زلو دی سپکشی بدن دی سپکشی اوگی دی سپکشی چه دا بوج دن علر شی تو خلق ورلوٹ کرے دمرا زن ننی خبر ادین دیر آسان دے بسی چلاوی ما آسان کرے دے کلمہ ہو آیا داسی ہو آیا چباگی سرستا ہر سو سپاو سترشی ہر سو زلدی پاک شی جبا دی پاک شی بولی جبا پس باندی پلی تیگی پا دروغو باندی پا چوغلے باندی پا غیبت باندی اپا دی پلی تیگی او چی کلمہ دی ہوئی نو بس بسی کا کنوس خدای سرا ٹوکی کے چی پا دی جبا تم کلمہ وی چی اللہ اکبر او لا الہ الا اللہ او بیا کینی نو ملاو تاری مجھے دا ملک دروغی او لڑل تپلی ناکن دوڑا کارا خونکی نو دا بدن طول قوتو نو با صفا ساتی چی گناہ تی نو نشی گناہ سرشی پلیت شی تا تبرستو دیکھ پلو عباداتم پورا حقیقت معلوم شی چیرا وی او دس مات شو چی او دس مات شو نوس بس چل کئی وس با چار اندام کئی وضو چس طویل شی چار اندام بسنگ کئی سلور اندامونی دا بویندی مخ بویندی دا سنہ بویندی پسر با مسا کئی اوخ پی بویندی پاک شو سنگ پاک شو دا یوازی دیتا دا غلا سیدلیو بجلی ٹول بدن کنو گر زیدلی دا نجاست مثال خود کرن تکن نو کرن صرف دی سلور اندامونو تراغلیو ادا نور شتر متر پاک دی بس دادا اللہ شان خودی مونگنا پوئی اللہ نب العزت وی چیزا سلور اندامون دیوین دل طول بدن دی پاک شو طول بدن دی پاک شو دیت اینم یہ خیلی وضوع او وضو د وضاحت نه دی وضاحت د ضیاء الدین نه دی رانا رانا چې دا او داس دیو کو نه بدن دی رانا شو بدن کې دی رانا را د اتیار لري شو ها ولي نجاست دغه چې خامو خاطابه دیو مانځ نه تر بل مانځ پورې سویلی یا سبدی کړي ګناونه انسان خو نه خالی کیږي داغی گناونو پوجه بانده دا اندامونو بانده اثر پریوتو توروالی پر آغی تیار پر آلا او کل چتاو دسو کنو آغلری شوا گناه ختم شو نجاست او داغی پزه رنا را آلا دا مسلمان پیس ده که نجاست نشتا تیار نشتا ولی چی کلمه وی نزلی رنا شو تیار لار تاغذه نا او چی بیاور پسی او دسی او که غسلی او که نو بدنی پاک شو نو چی بیار آغی پا منزو دریده نو ناشنا انسان تی جوڑ شو ولی پل پروردگار تاو دریده مخامه دمرلوی مرتبه دا مرتبه اچاتا هر چاہتا نا حاصلی گی دا پاکو خلقو تا حاصلی گی او چی ادری دن رنبے کلمہ دا وچی سبحانا اللہم اللہ زبا سپاکی ما پاکو تی دار ستا ستا ذات پاک دے ستا کلام پاک دے ستا قدرتونا پاک دی ستا حکمتونا پاک دی ستا علم پاک دے سبحانك اللهم بس منذك هغه ستاله سمنت نه لګي زبیا خپل کارونه کوا تا باندې خدای تربل مانځ پوری اس ندی لازم کړی وګرزان ساته دغلو نه کله غلو په لاس ورلی نیو با دی راکاگی چرازا کنا چنن گلشن اقبال تلور شو وی ولی خیر خودی حل تایی پلانی سیب اعتکاف تکینی نو چی ملاقات ور سروکو زه پلانې سه ابن پیجنما زه الله سه پیجنما زه دا غبن دی ما باندې هغه عبادت لازم دی ما باندې هغه تعجزی لازم ده ما باندې هغه ته جړاو فریاد لازم دی ما باندې هغه ته تندې کې خودل پزمو کا لازم دی زه سیبان نه پیجنم درس اوه ایجنتان دی کنا شیطانان دی تا پیریانو آگا دورا مونگ تا نرا رسی لکا دی چی مونگ ترا رسی لکا دا هر روز خالی ندا دا عرص نا دا میلاد نا او چی دا جنتری گوری نچی سور 160 روزی دا کال نو هر روز تا چل دی دا شیطان پروگرام دی هر روز دا شیطان پروگرام دی نیرو رد تا دین وزان سنگ ساتی صرف پا قرآن بانده خواه چه بور اللہ ویلی چن اللذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا دین دیت دیکن اور سوچتے سمرا سان دین دیت ځان نه بده له خوشي چې زه خډیر لوی همت والے انسان یم ډیر لوی قربانه والے انسان یم چې الله ما ته کم دین را لېګلې هغه ما خپ خوشاله وکړه خپل الله می رضا کو او ان شاء الله چې بل وخت قوم داس کوم انتظار کې مکنه سمرا سان دین دې او الله چې قران ته شي د الله کتاب ته شي نو ډیر آسان ډیر آسان او چې خلق ته شي کنه توبه دا غشتنه باندې منکر کی چیرې زمانه خدا کارن کی ته خپل بچو له رزق اسبه خرما ډیره ګرانه ژوندګی ده او بیلونه جدا دي او کرایه جدا ده او دا جدا دي روز تا سره لور شم او کنه زه خپل ځان له کاروبار وکما ما باندې الله دغه نه دی پرز کړی قران راواله که بغیر د دین بل څه به کتاب مونته چې انسان کلمه وایې ایمان راوړ بیا بینځه وخته مونږ کوا ستا خو صفائی ده ستا پکې علاج دی ستا پکې صحت حقيقي ته پکې د ډیرو مشکلاتو نه بچي کور باندې برکتی اولاد کې باندې رڼای په مال کې باندې برکتی د دې پوجبان الله ساجد ته تا هغه سکی عبادت ته چا دا خو ځان لیکه حدیث کې نور علی نبی علیہ السلام هغه ته په مثال کې وې چې خبره به ضروري نه هغه په مثال کې وې چې خبره کوم تاسو کوم تاسو د کور مغه ته چې نهر وایيږي عمل کنده کستو بو او تاسو به ضرورت پینځه وخته لام بین تاسو باندې بخیر پاتیش نه غوې نه ویدا پینځم انځو نه دي کنه دا د انسان غسل دې ګناهونه نه دا باندې ګناه نشي پات کله به وچ څنګه راوغستا او غین به د زور کو نه پانی به کته ودولې دي ای بند چې منځو کې هغه نن څنګه سو دوري مستاب زین کې دا خبره لښته ها روزه لنو په کال کې او ځل راځي ناګران ده دا خو باندې وی چې ما بغیر د الله د حکم نه یومیا شروع جوړونی وي چې وجود می بور شوې او دې کې د کال لپاره لغه پیدا شو الله دا ذکرې زکات در باندې نه دی فرض کړي کمال د سره نه کور دی خپل نشتا سو آمدن دی نشتا موړی د سره نشتا بس زکات در باندې نشتا غریبانو باندې په الله ډیر آسان کړی دا حج در باندې نشتا نو تاسو سرګران شو لګه دیو جن حدیث کرا دی چې نبی علیہ السلام ویلو چې مسلمانانو کې فقرا او مساکین او غریبانو داخله په جنت تمخکزي ولي ورلوډ نه دی کنه کار سپک دی بس چې کوم په الله لازم کړی وای کړی دی خو پراسته و انور د سننو خبر ولي ما لغی سره نو چې حساب کتاب کیږي چې راشه کنه زکات دې ورکړې چاسه دې ورکړې سوره دې ورکړې د سرونه د سپینونه د غلونه او د دانونه او د وخانونه او د ګړو د بيزونه سوره دې ورکړې نو بس ولار وینو 50000 کال لر قیامت کې ولار او غریبانو او جزان کو هغه زرا او داسې دونه نشته غریب وي 50 کال مخکې د دې نور او نمازدار خلقو نزي وجهم دقه ده چ سورې وزن بوج زیات کو نو دور و دې کاری ساری بیان کاغذونه باندې تیاری کیو دا لوی مصیبت وی سره زمونږه تاسو باندې دین سګران وي موږ چې دا خپل کلمه زده کو پورا او د زړه صفائی پیو کو رڼا راشي بیا پینځو وخت پابنده سره مونږ ابیا روجا دا کال کې راضی هغه کوم خدای دومره سانتیا کړل څوک په کلول شي مری تا څوک په کلول شي بحرین تا نو یې زه مسافر ما نه نیسم ټیک دا بالکل خدای دا طویلې چمنې سره ستاسو پار د رمضان میاش دا سره لکه وړوکی اختر میاش بیا چې کله په خای په کومه کې او اته ګنټې ورځې نو باغې کې ونی سره خیر دی تو با دیکی ملامتا نی گورا دور احسان کرده نو دامی مطلبو چی گورا دین احسان دی خود دی خلقو پا منگران کرده دی او دا دی پاسان تیا منگا سی نشو پیده سو چی قرآن تا نوی ناستا نو قرآن تا ناستا سمر قیمتی دا دا دی دا فیدو دا دی دا برکاتو اور صحت نشتا دی فاللہ رب العزت تی منگل توفیق راکی چی قرآن تا کینو او اورو چې خپل دین نه خبر شو چې بوجره نه لري شي واخره دا وایي.